Welkom dankjewel. In Jazz Meeting, Lennart Temmerink. Nou, we hebben net genoten in Café de Cactus. Ja. Hoe lang doe je dit al? Eigenlijk van kinds af aan al. Ja. Ik zag foto's van dat mijn vader mij met de zonnebril op achter het orgel zette toen ik 6 was ongeveer. Mm-hmm. Dus, ja, dat was het begin eigenlijk. Ja. Maar had je echt dan dat je op dat moment ook zeg maar helemaal verliefd werd op dat instrument? Dat je zegt van, dat wil ik graag doen? Nou, dat kwam pas later eigenlijk hoor. Mm-hmm. Dus dat je in contact komt met muzikanten die het ook spelen. En dan ga je meer verdiepen daarvoor. Mm-hmm. Want afhankelijk was het ook zo van, ja, orgel, heel veel knopjes. Ja. En weet je wel, je ziet geen mensen van je leeftijd vaak spelen op zo'n instrument. Dus, maar daarom is het nog moeilijker zeg maar om daar mee door te gaan, toch? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja. En wie waren jouw grote... helden, zeg maar, van jouw heroes, van zo wil ik ongeveer worden. Of ja, Billy Preston vond ik echt een heel groot voorbeeld. George Duke ook. Ja. Dat is veel minder orgel eigenlijk, maar gewoon als toetsenist. Mm-hmm. En wat hij verder neerzet, zeg maar, dat vind ik echt heel gaaf. Ja. En nu tegenwoordig Corey Henry vind ik ook iemand die helemaal alles op de kop gooit. Ja, ja, precies. Okay. Ja. Dus dat zijn jouw helden. Maar wat wil jij verder? Wat is jouw, zeg maar... dit is een passie uiteraard. Ja. Wanneer heb je gedacht van, nou, ik ga daar echt een beroep van maken. Ik wil hiermee verder. Nou, dat was eigenlijk direct na middelbare school was het al. Dat ik zei van, ja, wil je daar goed in worden, dan moet je gewoon dagelijks met muziek bezig zijn. Ja. En dat is niet alleen hem orgel spelen voor mij, maar het is veel breder. Maar je bent wel elke dag met muziek bezig. Ja. En dat maakt wel dat uiteindelijk je hele brein, zeg maar, is daarop gefocust. Mm-hmm. Het is een vrij onregelmatig leven natuurlijk. Dus ook dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ik bedoel van, hoe ga jij daarmee om? Ik bedoel van... dan moet je ingroeien. Ja. Ja. Van, je moet eigenlijk alles erbij hebben, zeg maar, om dit beroep uit te voeren. Naast jouw grote talent. Net hebben we dus het optreden gezien in de Cactus. Nou, iedereen is enthousiast. Maar jij ook, gewoon met z'n drieën, met Martin Goorts en de drummer. Ja, met Martin, ja. Ja. Ja, ik bedoel van, daar staat een hele band, maar jullie zijn eigenlijk met z'n drieën. Later werd het toegevoegd met die goede zangeres. Ja. Ja, wat doe je nog meer naast dit? Ik maak ook opnames op locatie. Dus dat is vrij complexe opnameklussen, zeg maar. Waar je zeg maar, met één laptop niet voldoende hebt. Maar dan, wat je ook gewoon, waar je ook gewoon een soort van studio op wielen moet hebben. Ja. Dat doe ik ook. Dat is een heel andere kant. Maar ben je wel altijd met muziek bezig. Ja. Daarnaast speel ik ook piano. En ben ik als toetsenist zeg maar breder inzetbaar. Okay. En dat is eigenlijk waar je het meeste ziet doen. Maar dat is meer omdat, dit verkoop je niet overal, zeg maar. Er zijn liefhebbers, zeg maar, daarvoor. Het zijn liefhebbers, maar ben jij dan niet, zeg maar, van jouw generatie die dat voort gaat zetten van, jongens, dit is er ook nog. Dit is heel graag. Een heel mooi instrument. Dat is precies de reden waarom ik hier nu sta. Ik ga het gewoon weer doen. Hoe heet jouw orgel? Want je hebt er verschillende in. Je hebt die... Dit is gewoon een oude Hammond console, zeg maar. Je hebt de B3, dus de A100. De A100 dan eigenlijk wat verder precies hetzelfde is, maar de kast is iets anders. Dat is de enige eigenlijk, ja. Heb je nog meer dromen? Mijn droom is eigenlijk om altijd dingen die ik leuk vind te kunnen blijven doen. En het liefste op een manier dat je zoals nu, dat je ziet dat het ontstaat op een podium. En het is daar gewoon, weet je wel. Je kunt ook met muziek bezig zijn en heel lang met hetzelfde in een hoek zitten, zeg maar. Oké, ik heb nu 100 keer hetzelfde loopje gehoord en ik wil nog iets eraan tweaken. Maar als je zelf de inspiratie op dat moment hebt en je kunt spelen, dan is dat veel meer dan bloeit dat, zeg maar, op zo'n podium. En dat vind ik mooi, hè. Ja, maar hoe heb je dat ontdekt van, ik wil graag de dingen doen die ik leuk vind? Want eigenlijk is die omgeving altijd met je bezig van, je kunt beter dit doen, je kunt beter dat doen. Wij hebben al een concept voor je klaar. En dat jij toch je eigen weg gaat van, maar ik wil dingen doen die ik leuk vind. Want daar moet je ook heel erg sterk voor zijn. Daar moet je ook een persoonlijkheid voor hebben. Toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja, en ik heb eigenlijk altijd wel keuzes gemaakt dat ik zeg maar de mogelijkheid had om te zeggen van maar die datum kan ik niet, want dan doe ik mijn eigen ding. Ja. Of, dus eigenlijk in alles wat ik aanneem wat misschien dichter bij me of minder dicht bij mijn hart ligt, laat ik het zo zeggen, heb ik altijd de mogelijkheid om te zeggen van maar als ik niet kan omdat ik iets zelf iets anders belangrijker vind wat ik bij mijn hart bij ligt, dan gaat dat voor, zeg maar. Ja. Okay. Als laatste van, wat ga je met jouw muziek doen? Ben je zelf aan het componeren? Ja, dat doe ik ook. Ja? Ja. Dan komt er een cd uit waar mensen op kunnen wachten van, daar komt die Hammond. Maar ik heb eigenlijk, zoals nu heb ik wel, meer zeg maar om gewoon wat op te gaan nemen in deze setting. Moet kijken op een zondagmiddag. Het is hartstikke mooi weer. En hoeveel mensen jij hebt geraakt met onder andere dat mooie instrument. Dus ik zou zeggen, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Heel veel geluk en maak alsjeblieft nog mooie muziek daarmee. Ja, daar ga ik voor. Ja, dankjewel. Dankjewel, Cynthia. Dat jullie allemaal mooi weer hebben getrotseerd om erbij te zijn vandaag. Thank you.

dankjewel. En nu iets wat voor Martin natuurlijk ook geweldig is, als het met de kant van Latin opgaat. Ik weet niet of jullie af en toe kunnen helpen met oe. Lukt dat, denk je? Thank you. Thank you. Doet hij het nog? Zo. Kijk maar. Oh, kijk, we gaan lekker. Oh, gaat heerlijk. En top. Thank you. Tenminste, ik ben erbij. Thank you. Dankjewel. Ik ga gezellig een biertje met jullie doen en zijn we er zo weer.